میری توبہ قبول ہو یا رب، تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا تیری نعمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن شب توبہ دیکھی جا رہی ہے، وہاں وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں قبرستان میں موجود تمام حاضرین کو اور اہل قبور کو عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور یہاں جتنے اس وقت حاضرین موجود ہیں، جو میرے ساتھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور ان کی ہدایت کی روشنی میں ایصال ثواب کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ان کی طرف سے میں آپ تمام ناظرین سے معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں اور اس التجا کے ساتھ کرتا ہوں کہ آج کی شب اگر میری ذات سے یا ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہم صدق دل سے اور دل کی گہرائیوں سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے. ناظرین کرام، ہم آج اس شہر خموشہ موجود ہیں کہ جہاں آ کر جو آباد ہو گیا پھر کسی نے اس کو واپس اپنے گھر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ ہے وہ شہر خموشہ. انسانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہاں پر آ کر کسی بسنے والے نے دوبارہ اپنے گھر والوں کو جا کر یہ بتایا ہو کہ اس پر کیا گزرتی ہے اور وہ یہاں پر کس حال میں رہتا ہے. دنیا کے رنگ رنگ ماحول اور مادہ پرستی سے ذرا دیر الگ ہو کر اس دنیا میں رہنے والوں کے بارے میں سوچئے ناظرین کرام. جو آج سے چند روز قبل، چند ماہ یا چند سال تک میری اور آپ ہی کی طرح زندگی گزارتے تھے، یہ حاجی محمد شفیع، رابعہ سمیع، مرزا عبد الحمید بیگ، عبد الغنی، نہ جانے کتنے افراد شخصیات یہاں پر مدفون ہیں، یہ میری اور آپ ہی کی طرح زندگی گزارتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے اور کبھی کبھار ان قبروں کا رخ بھی کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھار اس وقت کرتے تھے جب ان کے کسی عزیز کی میت یہاں پر لائی جاتی تھی، تب وہ بھی جنازے کے ساتھ یہاں پر آ جایا کرتے تھے. مگر آج یہ خود ہمیشہ کے لیے اس بستی کے مکین بن چکے ہیں اور شاید میں بھی یہیں پر یا کہیں اور یا پھر کہیں اور ایسی ہی کسی بستی کا ایک دن مکین بن جاؤں گا، یہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. یہ ایک لحاظ سے ہم سے بہتر ہے، یہ سارے اہل قبور ایک لحاظ سے ہم سے بہتر ہے، کیونکہ ان کی دنیاوی آزمائش تو ختم ہو چکی ہے ناظرین کرام، اب کوئی آزمائش ان کی نہیں ہے، مگر ہماری آزمائش ابھی جاری ہے، ہم سب کی آزمائش، سب یہاں پر جو موجود ہیں میری بات اس وقت سن رہے ہیں اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم سب کی آزمائش ابھی جاری ہے.